Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'nin Spanör'ünün sunduğu modern sabahlarda gündeme bakmak için Ferhat ve Özcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoppa! Hoppa! Trilayli layli, trilaylayli, trilaylayloy diyorum sevgili size. Dinleyiciler, gerçekten de çok iyi bir ikili. Ben onları çok enteresan bir underground bir şovda izledim. Böyle daha önce de Bizim Bakkal diye bir programda skeçler yapmışsınız. Onlar hala program yapıyor biliyorsun değil mi? Siz niye yapmıyorsunuz hala orada? Orada bu ikili Ferhat ve Özcan'ın çok güzel tiplemeleri var. Ya bizim esprimiz şu. Bizim esprimiz şu. Onu yapalım mı? Mesela eski şarkılarla biz şey yapıyoruz. Yani şu şarkılara komik sözler yazma. Evet, mesela Ricky Martin'in Untold diye bir şarkısı var zaten. Evet, onu yapar mısınız bir? Yapalım, onu fayda yok. Lütfen. Ama o yaptığımız tek paralı gösteri. O yüzden onu radyoda yapmamız. Aa, işte paramızdan olmuş. Çirkesini yapın en azından, hani böyle milletin iştahını biraz açmış olursunuz. Hayır, yapalım onu ya Özcan. Ferhat'tım ben ama. Tamam. Ama sen kim karıştırıyorsan Özcan. Tamam, hadi. Hadi başla. Son iki. Un. Bir çatırdama mı var acaba Ferhat Özcan ikilisi? Ya ben yoluma biraz bağımsız devam etmek istiyorum çünkü kendi projelerim var. Hayırlı yolculuklar o zaman sonra. Yalnız Ferhat Göçer mi olacaksınız? Ferhat Köme Ağaç mı? Neydi o ya? Kim ya? Öbür Ferhat kimdi? Koca Eller. Ferhat Güzel. Ferhat Güzel, Ferhat Göçer, bir Ferhat daha Ferhat kaldı. Ferhat Şirin. Ferhat Güzel hakkında şey demişler biliyorsunuz. Koca Eller Operasyon. Aa, niye bir operasyona o isim verilmiyor ya? Koca Eller Operasyonu hakikaten kepçeyle aldık. Buyurun efendim, hemen gündeme bakalım. Gündem çünkü anladığım kadarıyla kayni. İlle de roman olsun diyenler var ya. Evet. İlle de roman olsun, yeni romanlar çıktı. Ben sana söylüyorum. Bir, Elvis Presley roman asıllı. İki, Charlie Chaplin. Ama romanların neresi asıllı? Romanya asıllı mı, Hindistan asıllı mı? Roman asıllı. Daha oturmadı. Roman. Bildiğin hasosuymuş. Michael Caine romanın hasosuymuş. Fahir, keşke benim soruma cevap verseydin. Ben diyorum ki romanlar ne asıllı? Hint asıllı mı, Romanya asıllı mı? Romanya ile romanın ne alakası var Ege'cim? Sen ne karıştırdın birbirine ya? Hiç. Ben bunu duymamışım. Kabul ne asıldı ediyorum. Peki? Hint asıldı mı? Hint. İspanya mı? İspanya. Ege'cim ben bunları hiç duymamış olayım. Ben lütfen. Lütfen beni bu konuda kötü konuşturmaya. Bence çok güzel bir yaklaşım. Bu insanın bilmediği konuyu üzülerek kapatması kadar güzel bir şey. Bana sorsanız da hiç bilmeyeceğim bir şey. Ege, şimdi bu bilgisayarların. Galatasaray'ın yeni transferini sokmak. O bilgisayardaki Football Manager'da Galatasaray'ın transferleri konusu nasıl? Ben bu lafları hiç duymamış olayım. Bunu bana sormamış. Bu konuyu açmış bile olman yeterince kötü. Lütfen. Çok güzel bir şeymiş bu ya. Bilmediğim herhangi bir şeyi böyle kapatır. Ve de yani suç bastırıyor diyebilir misin? Evet, suç bastırıyor gerçekten. Ne güzel bir kavramdı bu. Hiç kullanmadık bu lafı bak. Yani suç bastırmak böyle olmuyor. Yeri gelince onu da kullanalım. Neymiş yani Michael Caine'in? Neymişti yani? Romanmıştı. Süpermişti. Romanlarını da görmedik hiçbirini. Hangisinden bir güzel şarkı? Rita Hayworth. Mesela o da romanmıştı ama ne kadındır o. Ne oynadı be? Ne oynadı? O Rita Hayworth şey değil mi? Meyve salatası kafasına giyen kadın. Meyve salatası. Buyur canım. Evet. Şapka. Muzlu bir şeysi vardı. Uzun eldivenleri olan. Yan masadan meyve tabağı gönderdiler diye yıllarca insanlar Rita Hayworth'ı birbirine gönderdiklerini hayal ettiler. Dur bakayım, o şarkısı neydi? Put the blame on. Ben biliyorum galiba. Mainbow. Doğru. Şöyle bir şarkı vardı. Bunu çok güzel söylüyordu Rita Hayworth. İsterseniz biraz dinleyelim. Tabii lütfen. Onu bir söylesene. Not responsible. Not responsible. Yani özellikle bu sesiniz bu şarkıya çok iyi gidiyor. Ben o yüzden yani bir şu kere nezle daha dönemimi güzel değerlendiriyoruz. Yaz zaman nezle olmak. Yaz zamanı o kadar, yani o kadar yavan güzel bir şey ki. O kadar özel hissetmelisin ki kendini. Bak biz mesela sıradan insanlar olamıyoruz ama siz seçilmiş insanlarsınız. Siz özelsiniz. Siz özel olduğunu bilmeyen insanlarsınız. Hayır. Ne siz, yapıyorsun? Sizler. Vurgu o yöne kayınca ben bir korktum. Buyurun efendim. Verelim o zaman. Bir değişik bir haber verelim. Bakalım ne kadar değişik. Şimdi. Pardon özür dilerim. Sor abla. Haberlere. Haber. Dünyada olan biten olayları tartışmaya bir takım insanların roman olduğunu söyleyerek mi başladık? Ha. Flash haberimiz bu muydu? Flash olarak girmedi. Yalçın Küçük'le bir hastanede, neydi hastane değil, bankada banka karşılaştı diye Fahir'in de yeni şeyi. Kimin roman olduğunu açıklıyor. Aa bak Yalçın Küçük şeyi de güzel modeli. Şey konusunda hani suçlayarak kapatma var ya konuyu. Aha. Onda da bağırarak sarsılarak kapatma. Masayı devirerek kapatma. Öyle bir şey o da olabilir. Bir ben o zaman kendimi çıt örneğimi aldım ben. Çıt mı? Arada çıt dedim. Eskidi ya bu. Arada çıtır diyor. Çıta çıta. Benim çıtam belli. Ne? Yalçın Küçük. Bence bir insanın ulaşabildiği. Senin beline geliyor ya. Sen niye şey yaptın? Hani boca mecaz, değil. Mecaz. Yani. Şu anda bir metafor yaptım. Çok güzel bir metafor yaptım. Yer misiniz? Çok metafor. Güzel. Metaforlarım. Metaforlarımız el yapımı. Yazık ya. Çocuğu ısırmış, böcek ısırmış çocuğu görmedin mi? Hücum çocuk dedin Fahir'e. Ya vallahi her tarafım kabardı bir anda. Ne ondan mı yalçın küçüğe dönüştün? Vallahi öyle. Bir göstersene canlı yayında bir ilk olsun. Canlı yayında ne çok ilk yapma şansımız var. Bakar mısınız? İnsanlar niye? Baksana Fahir. Ne oldu? Sırtına bak abi böcek ısırmış. İçeride gösterdi çok bana. Çok özür dilerim de böceğin uzun tırnakları varmıştı da bir zedelemiş mi ben anlamadım. Her taraf bak. Ne tip bir böcekten bahsediyorsun ya. Bilmiyorum motorda hayır, gidiyordum o, hücum ettiler herhalde. O iyi niyetli böcek o kaymış ötekini yakalayayım derken. Buralarımda mosmor olmuştu. Ondan keyfi ben anlıyorum seni. Benim maalesef anladığım kadarıyla da çok daha değişik bir böcek de esas göğsüne yapışıp bütün kıllarının dökülmesine neden olmuş Fahir. Esas korkuncu bu. Akdeniz'de yetişen bir fok türü. Ne denir? Üreyen. Akdeniz'de üreyen balıkların. Balıklı. Akdeniz endemik balıklar diyeceksin ya. Akdeniz endemikli. 68 yeni balık 68 türü tespit edilmiş. 68 kuşağı barbun. Hmm. 78 78 ne kuşak? Ne kuşak? 78 geç. 68 yeni balık türü tespit edilmiş ama maalesef bunlar zehirliymiş. Yenmiyor. Yenmez yani. Vallahi yenmemesi lazım. Yersen ne olur? Uzmanlar... İsel olur. Bak sana söyleyeyim. O balığı i̇sel yersen yani, isel olur. Zehirli diyorum zehirli. Zehir dediğin ne? Mesela balıkla bozuk, yoğurt yersen bozuk zehirlenirsin. Bozuk balık yersen isel olur. Hayvan yani tazeyken bile bozuk mu? Öyle bir balık mı düşünelim? Bozuk değil. Zehirli. Yani içinde ödü patlamış gibi düşün. Balığın içinde olan şey zehirmiş değil mi? Balığın ödü var mı? Balık öttür ya. Sırf öttür. Yok canım balık. Tabii tabii. Tavukta var öt. Balık. Mesela şişer ya o. Öttür o. Pardon balığın gözü olduğuna inanıyorsun da ödü olduğuna niye inanmıyorsun? Yo, ben balığın gözü olduğuna da inanmıyorum. Mesela bazı balıklar... Ha. Öt patlamasından ölürler. Öt patlaması mı? Tabii. Ödü patlar mesela balığın. Balık ölür. Ödü patlamıştı. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Tekrar ben konuyu açacağım. Yeri gelmişken öd didik diye. Evet. Hani hep övüyorum Hacı Arif Bey'i. Evet. Oradaki dev akvaryumları. Evet. Yalnız o dev akvaryumda o dev balıklar bazen öyle bir dev bırakıyorlar ki. Hadi canım. Of. Bir de senden benden mi? Balık kakasının nasıl bir şey olduğunu tarif etmek mümkün değil. Ben edeyim. Ben bom bom tütsüler oluyor ya. Evet onun gibi. Uzun bir tütsü ve o kalıyor öyle. Hani galiba balıkta şey var ama kasmıyor. Kasmıyor. Büzmeye yarayan kaslar mı yok artık balığın anatomisinde bilmiyorum. Tek parça mı çıkıyor? Ya uzun böyle macunu ama, sıkmışsın gibi. Sabah sabah içinizi kaldırmayayım ama bu sofrada yemek yerken yanında cereyan eden bir olay. Evet. Küçük balıklarda da öyle oluyordur büyük ihtimalle tabii, de belli tabii. Olmuyor ama o Hacı Arif Bey'in akvaryumları böyle bir dış bükeylik var. O büyük mü gösteriyor ne oluyorsa. Böyle bakmayayım diyorsun. Gele orada bir hareket olunca gözün dönüyor. Bir bakıyorsun bir balık yüzüyor oradan oraya. Arkada böyle uzamış. Gitmiş. Restoranda ne kadar oturduğunu da oradan takip edebiliyorsun. Ona bir çözüm lazım. Ne yapacaklar acaba o balıkları böyle? Balıklara haftada bir lama. Balıklar şey olabilir ya. İstediklerini değiştirsinler de böyle. Balıklara ishal yapmak lazım çünkü. O sen biraz... çok sık gidiyorsun da ondan gözüne batıyor. Her mesela görelim. Birazcık seyrek gitsen hiç o balıkların davranışı. Balıklar seyrek yapsa da gözüne batmaz. O da doğru ya. Ama yani, balıklar yani çatır çatırdır. Hiç acıması yoktur. Pirana gibi düşün. Piranın neye, acıması var mı? Neye acıyacak bir de? Ben onu da anlamadım. Köpek balığı acır mı? Acımaz. Aynı Isarım şekilde yer. Düşüneceksin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hatay Kompil depeşçi olmuş. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili. Alo. Ne oldu ya? Ne oldu, bir şey bir sessizlik birden olunca ben de bir korktum yani. Hayır, sanki. Bu yayında biraz sizle konuşun diye sustum ben. Ay, tamam canım, onu bir baştan bir hareket falan çek de onu bilelim yani. Hareketin, hareketin kralını görürsünüz birazdan. Buyurun. Oktay'cığım, bu canım kardeşim. Şey oldu ya. Gene mi? Gene mi? Hep nazar değiyor yavrucuğum ya sana. Oradan bir şey mi? Geldi tamam Allah'ım. Adam ders. O zaman size şu ona da mı Sarkozy buna da mı Sarkozy'nin eşi var ya. Neydi o kadının adı ya? Carla Brunigil. Oktay maşallah. Ben sana birkaç tane daha şey soyurayım. Onların karılarının adlarını da söyle. Ne yapıyorsun sen bunları? Böyle nereden öğreniyorsun? Bunları hafızama yazıyorum ben falan. Site site geçmeye gerek yok. Berlusconi'nin eşi kim? Berlusconi'nin? Ya şimdi manken olursa bilirsin. Manken olmazsa nereden bileceksin Berlusconi'nin eşini? Bir de Carla Bruni'yi ben Sarkozy'den önce de biliyordum. Çocuk pardon yansana. Nereden biliyorsun? Bir dergi vardı bende ondan. Ondanmış da. John Travolta'yla fotoğrafları vardı. Şimdi o da bir tane şarkı yazdı. Geçtiğimiz haftada piyasaya çıktı single. Evet çok güzeldi. Parçanın adı Senin. Şimdi ben sözlerini okuyacağım size. Herkes Senin bir hazırlasın. Ben. Eski bir Sinan Özen Sarkozy klasiği. Sarkozy Özen. Sarkozy Özen olur mu? Carla Bruni. Camdan cama. Nerede buldun hemen şarkının sözlerini? Seks dolu sözler diye geçiyor. Özür dilerim. Seksli meksli yani. Hemen içeriğini veriyorum. Hazır mısınız? Erotizme göz kırpıyor. Buyurun. Vücudunu Sarkozy'ye verdiğini söylüyor şeyde şarkının içinde. Hayır o kadar nezih anlatıyorsun ki bu yalan şeyi. Ne yani şimdi bu bir daha Fransa'daki seçimlerde şey mi olacak? Böyle kamyon dolaşacak. Gözün aydın Sarkozy. Bruni geliyor. Öyle bir şarkı. Bu şarkıyı mı kullanacaklar? Kadının şey mi? Niye Sarkozy'nin ismi geçiyor single'ın içinde? Vallahi bilmiyorum. Millet kadının fotoğrafını görüp beğenip alıyor. İçeride Sarkozy, Sarkozy diye. Canı sıkılır mı millet? Vallahi sözlerini ben vereyim. Onu değiştirebilirsiniz. Tamam. Bizim bu Özcan'la Ferhat'a verin. Ona uygun bir şey yaparlar. Sen benim efendim, sevgilim. Efendim? Hani efendim. Benim efendim. Öyle bir şey mi? Efendim, vay benim efendim. Sevgilim, seks partnerimsin. Benim deliliğim, karışımımsın, çekici prensimsinmişti. Adlı şarkı sözü. Şimdi ben tabii bunu Fransızcadan çevirdiğim için böyle tam şey sağlayamıyorum. Ne denir ona? Tam bir kafiyeli tabii değil yani ama şiirde özellikle bunu bir de Fransızca çeviri... dinlediğin zaman mesela Ege biraz onun Fransızcasını söylesin lütfen onu biraz bir iki mırıldasın. Neydi sözler ben bir sen benim efendim sevgilim seks partnerimsin bu arada ilk başta da vücudumu Sarkozy'ye veriyor. Bon appétit Sarkozy. Sondan başladı adam çevirme. Je suis monsieur, je suis sexoparté. Ve neydi? Prensimsin. Efendi, monsieur, efendi. Je suis prince Albert. Albert'o. Yani gerçekten... Ne ya? Bir başka bir adamın ismi geçti şarkıda. Albert. Prensimsin. Prens Albert. Fransa'da prenslik olmadığından hep İngilizlerden almışlar. Yeah. Baron var orada. Baron ve Neron ikisinden biri. Evet. Evet. Çok onun güzel. Dışında hamile arada... misiniz Carla Hanım demişler. Hamilemiş. Okudum onu ben de gazetede şey demiş. Evet. Bütün hayalleri çöktürdü insanların ya. Bira göbeği demiş. Bir insan bira ya daha doğrusu bir kadın. Kadın bira göbeği der mi ya? Ya bir de devlet başkanının karısı der mi? Biracı olabilir mi? Ne yapıyorlar bu Cumhurbaşkanlığının önünde kasaları devirip bira mı içiyorlar? Vallahi... Yok canım ara sıra içtiğini söylemiş zaten. Ara sıra göbek mi olur? Bira göbeği mi olur? Zaten şu senin göbeğin kadınla... de Ege'cim bira göbeği gibi de en son birayı ne zaman içtiğini bilmiyorum ben. En son birayı bir ay önce içmiş olabilir. Sen bir ara bir evde 3-5 yıllık zamanı geçmişti dolapta. Öyle hatırlıyorum. Yıllanmış bira vardı hakikaten. Ha. Ama galiba alkolik olacağım çok yakında. Çünkü bu ille de roman olsun programı insanı alkolü sevk ediyor. İllaki. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Bu çocukta da bir yanıklık var. Oktay al bunu. Hem kavruğum hem yanım. Alayım bunu kapanına götüreyim. Ferhat Hoca'ya götür. Annem gibi acıklı insanı ruhunu titreten bir şarkıyı. Evet. Kibariye'nin söylemesi çok ironik değil mi ya? Yani insanı, Kibariye mi söyledi? Yani Kibariye'nin annesini... Annem annem diye ağlayan bir Kibariye'ye duygulanırken bir anda aklına o anne geldiği zaman ne yapıyor insanlar acaba? Şoför! Şoför diye öyle bir klip. Ama oldu. O kadının son halini gördünüz mü? O kadının dişleri son hali yaptırmış. Var mı? Tabii. Ha, yaşıyor mu Kibariye'nin annesi? Hadi canım. Ona sen da yaşamak şey? Denirse Oktay. Dişle yapılmış. Hayır ben öldü diye biliyorum ya. Hayatta ölmez. Efendim? Yani şöyle söyleyeyim, hepimizi gömer. Hadi canım. Ama gene de o zaten zombi. Uzun gibi. Ömürler diliyoruz kendisine. Ama arası bozuldu biliyorsunuz o evlendikten bozukmuştu. Sonra. Bozukmuştu ama iyiymişti o, şimdi. O bir tane şey var ya, Kibariye'nin kocası Gil var ya. O da çocuğu gencecikken aldım falan diyordu. 19 yaşında falan diyordu da çocuk o da gelmiş. 19 yaşında ama görsem. Maşallah var. Maşallah. O da çocuk da. Bir adam olmuş. Nasıl olsun. Semiz bir çocuk. Hani... Şey derler ya tosuncuk aslan parçası. Aynısı işte. Biraz maşallah maşallah konuşsa. Maşallah diyoruz. Mutlulukları daim olsun. Buyurun efendim. Biliyorsunuz Galatasaray. Oktay saçmalama. Bu konuyu açtığını bile duymayayım. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yeni gelen bir futbolcunun ayağı kırılmış. Çok ona üzüldüm ben. Ayağı mı kırılmış? Hmm. David'i falan demeye çalışıyor tahmin ediyorum. Fenerbahçeli David'i de. O bayağı bir oldu geleli. Yeni gelmiş. Ben sana şöyle yeni değil mi o? Yok o bir... Ama tabii üzücü yine o da olay. Ama konuyu kapatabilirsin yine. Hı-hı. Yani duymamış olabilirsin hala. Başka? Başka? Galatasaray'a kim gelmiş? Galatasaray'a Avustralyalı forvet geldi. Avustralyalı da en yaman futbol ülkesi herhalde. Olur mu canım? Sen de Avustralya'dan Avustralya'dan bir tane daha şöyle. Harry Avustralya'dan Angus Young dışında bir adam çıktığını ben görmedim. J.J. Johnson desen. Kylie Minogue, Russell Crowe. Gerçi sıkıcı Russell Crowe ama. Mel Gibson. Mel Gibson. Arnold Schwarzenegger. Avusturyalı gerçi de olsun. Olsun sayılır. Şaşırana. Şaşırana tuttur. Şaşırana limon. Sessizlik oldu sevgili. Bir sessizlik oldu. Gözden konuştu. Oktay seni Ferhat Hoca'ya gönderdim. Yapma abla. Ya hiç spor dünyasında da bir gelişme yok. Nasıl bir şey bu? Eskiden yalan haber falan olurdu. Yalan şimdi haber, artık onlar da yok. Dolan haber. İnsanlar şeye hazırlanıyorlar. Çin olimpiyatlarına hazırlanıyorlar da insanımız da olimpiyat sporuyla çok ilgilenmiyor ki. İzleyecekler mi acaba? Bir olimpiyatın açılışı bir de kapanışı izlenir diye biliyorum ben. Çin olimpiyatları da tehlikeye girmiş bak. Niye Pekin kokuyor diye mi? Valla çok bir kokuyormuş ve hava kirliliği varmış. Acaba yapmasak mı diye düşünmeye başlamışlar. Uzmanlar. Ama ablam öyle son dakikada şey olur mu? Biz yırtınıyoruz kaç yıldır burada yapalım. Let's meet where the continents meet diyoruz. Bir daha söylesin Ege. Let's meet where the continents meet. İşte vay be. Mükemmel bir İngilizcem var. Çok akıcı, tebrik ediyorum ben seni. Mükemmel yani. Öyle dedik dedik yok yok Çin olsun Çin olsun Pekin'de sonbahar olsun falan dediler. Ne oldu şimdi kokuyor. İşte Pekin'de kokan sonbahar oldu. Ama yemin etmiş Çin hükümeti. Kokuş kokuş demişler. Vallahi tallahi demiş bir ay sonra bu kokulan eser kalmayacak demiş. Onun üzerine şimdi bir ay bekleniyor. Bisiklet falan hepsi iptal olacakmış. Dalai Lama ince ince salıyor diyorlar. Vallahi Dalai Lama'nın ahı diyorlar. Öyle geliyormuş ara ara salıp salıp kaçıyormuş. Ne yiyorsa artık. Onlar da hep sebze ağırlıklı beslenir ya tabii çok ki. Affedersin de tabii çok ki. Kötü yani kokar. Dalai Lama şahsen değil onun diğer bütün rahipleri Tibetliler akşam Pekin'de bir dolaşıyorlar fıs fıs fıs fıs fıs hemen kaçıyorlarmış. Tabii onlar bir de benim bildiğim kadarıyla astral seyahat falan da yapıyorlar. Astral seyahat dedin hemen tak git orada fısla gel al sana en güzel intikam yöntemi. Astral seyahat diye bir şirket açılırsa bugün Türkiye'de şehirler arası taşımacılıkta patlar mı? Taşımacılıkta bir numara olur. İzin vermezler ki. Kuşadası seferleriniz başlamıştır. Nasıl izin vermiyorlar? Kontur kim izin vermiyor? Kontur. Kontur mu? Kontur izin vermez. Ben de ona sür Ankara, kontur Konya diye. 4 kontur diye öyle bir şeyleri vardı onun. İyi o zaman size en iyi ilacı vereceğim. Ama önce Seda Sayan geçtiğimiz günlerde kocasının kulağını ısırırken yakalandı Onur'un. Sakız vardır, sakız alıyordur. Yani Mehmet El Erbil'den öğrendiğimiz kadarıyla ünlüler kulak arkasına sakız yok, saklıyor. Ben yeni evli bir kadınım, tabii ki ısıracağım demiş. Evliliğin kaç yılına kadar ısırma makul? Vallahi bu biliyorsun şimdi. Hayır, geç kaldık mı diye soruyor Ege. Çünkü bilmiyorum, sizde hiç öyle bir şey yok. Adette değil mi bu, yöresel bir şey yani mi? Tam yani tam da değil de yani yine bazen tabi olur. Ama bazen biraz. Tartışmadan mı? Tartışmadan. Hayır canım. Evli, yeni evli bir insanım dediği bazı hani yeni tanışmış bir çift zaman zaman bazı farklılıklar su yüzüne çıkıyor ve anlaşmazlıklar doğuyor. Bunları gidermek için tartışma sürecinde mi ısırmalar gerçekleşiyor, yoksa bir şehvet anı mı? Barışma sürecinde. Barışma sürecindeki bir artık şehvet anı mı diyeyim? Artık o barışma, çünkü insanı biliyorsun, barış insanı şehvete, zevke, sefaya sürükler. Tamam. Ama mesela kavga, gürültü insanı cefaya, üzüntüye ve eleme ve kedere gark eder. Gark eder, doğru. Ama tam tersi olduğu da oluyordur bazen. Oluyormuştu. Oluyormuştu ama tabii inceleyeceğiz. Şimdi elimde bir reçete var. Oh be. Bir ilaç reçetesi. Of. Of değil, oh. Oh. Ne ilacı ama, sen onu söyle bize. Seks ilacı desem. Oo. Oh mu? İlaç köşemiz. İlaç gibi. İlaç gibi. Yayında ilaç tarifi mi vereceğiz? Ne biçim bir şey yani? Yayında ilaç tarifi vereceğiz. İğne nasıl yapılır onu anlatacağız. Hayatın sesini aç. Buyur. Hayır, önce fermuarını al. Saçmalama Fahir. Doktordasın ama abicim, ilaç şeysi. Yani onun sırtın şeymişti. Açamamışsın fermuarını da, öyle doktor gelmiş. İyicim, ha, gece gece kıyafeti gidiyorsun doktor. Düğünden geldim doktor bey. Ne olacaktı ya? Şimdi... İngiliz bilim adamları açıkladılar abla. Biraz en iyi ilaç çok... insanın kendisiymişti. Ne? Seksmişti. Ben de ne dedim biliyor musun? Pislik. Şu müzeye hiç sürdüm, şu müze kışıyor ya. Olur muymuş kendinizi ya? Kendinizi kaybettiniz. Ne oluyor bize, yine neler oluyor? Ulim, ulelema, ulelema. Neler oluyor? Neler oluyor? Evet buyurun efendim, ilacı al, reçeteyi alalım. İlacı veriyorum abla. Şimdi haftada 2, güzel. Haftada 5, şahane. Çünkü neden? Bir ilacın sadece dozla veriliyor olması bence çok seviyesiz bir şey. Ben... Olur mu canım, en güzel şey. Ama iyiymişti yani. Mesela öyle prostat, murost, hiç maşallah. Biri girecek bana vuracak. O zaman bu durumda bu sadece erkeklerin ilacı mı, yoksa kadın erkek? Ben şu anda kadın erkek ayırt etmiyorum. O konuyu düşünmek dahi istemiyorum. Hayır yani benim... O zaman ne, hasta çiftler birbirlerini bulacaklar, şifa bulunca ayrılacaklar mı? Hayır, şöyle diyecekler, şifa niyetine, şifa niyetine diye başlayacak. Şifa, şifa niyetine, o mevsimin ilk meyvesini yediğin zaman. Bu ne zaman? Ona turfan da denir o kadar. Şimdi. Tamam, şifa şifa nereye kadar yani? Biri iyileşti, öbürü hasta. İstemez ki. Yani burada herhalde hasta insanları bir yerde toplayacak belediye. Ha, toplu iyileşen çıkarılacak. Toplu. Hayır ya, cümle mi? Aşı gibi. Belediye, evet, aşı o gibi. Senin toplu sünnet düğünü oldu. Sünnet veya evlilik falan da oluyor ya. Ama bak. Onun gibi mi? Şey biraz daha sünnet, sanki biraz daha tıbbi bir şeydi. Evlilik o kadar tıbbi bir şey değil. Bu da tıbbi ilaç tarifi veriyorsun. İşte gerçi da dozlu tarif veriyorsun ama. 4 kere, 5 kere. Şimdi tabii ki bunun psikolojik yan etkileri de var. Olumlu. Mutlu yani, İngilizlerin deyimiyle. Gerçekten söylediğini saçmalığını her şeyini bir tarafa bırakıyorum ama cümle yapının da olmaması olur mu? Dinlemeyi zorlaştırıyor. Hayır bakın, dinleyin şimdi. Olumlu yan ben... etkiler. Hayır, İngilizcesinde kalmıştım. Hayır, oradan devam et. Mutlu İngilizcesi diyordun en son. Mutlu yani İngilizlerin deyimiyle happy ending. Buraları biz düzeltiyoruz kafamızda, sen merak etme. İngilizlerin deyimiyle happy ending diye geçen mükemmel bir İngilizcem var. Yani... şu şey katır gibi bilmek yakışıyor mu ya? Hakikaten. Bu müzik hakikaten lütfen. Saksafonu. Saksafon kolos. kim çok değerli bir saksofon ustası. Evet. Şimdi happy ending'e biten aktivitelerde insanın yapısında endorfin denilen bir madde. Biraz pis. Leddin denen bir madde mi? Leddin. Ah be, oh be. Leddin deli. Saçmalama. Manyak gibi bir şey olduk ya. Ve her bir, bunu bir performans sanatı olarak düşünün. Bu bir sanat. Buna bir sanat gözüyle bakın. Şifa mı bu, sanat mı? Sanatla iyileşme diye. Şifa sanatı. Ne bu, delilere yani tıp. Resim yaptırılması gibi mi? Hayır. Asla. Delilere müzik dinletilmesi. Yoksa burada şifaen mi sanat yapılıyor? Şimdi her Şifa bir... Mehmet gibi bir şey mi? Her bir performans... Yapılabilecek bütün esprileri yaptı Ege. Evet, Şifa konusunu kapattı. Yani İngilizce mi ya? Every performance... Every performance... Each every yani for everybody each performance per per minutes. Hayır, bizi dinleyen, bizi İngilizce dinleyen, bilmeyenler hazırlık okulundakiler için onları da söylüyorum. Yani her bir performans mükemmel biri. Her bir performansın değer değeri 85 kalori. Bunu haftada 2 170 kalori. Bir yıldaki hesabını hemen söyle. Çok özür dilerim de 85 kalori dediğin bir kase pilav. Ama bak, ama yılda, şimdi niye sen pilavı, yılda 100 kase pilav az yesen Ege'cim, pilavı niye soğutuyorsun pilavdan? O pilavı da başkaları yese pilavdan diyorsun. Pilavdan yese. Hayır, pilavdan yese demiyor. Pilavı başkaları yese diyor. Evet. Yani sen yemeyeceksin. Yani pilavı. Bu 85 kalori atla deve değil diyorum ben. Öyle çok 85 kalori yakılıyormuş falan, hiçbir şey değil. Aa ne güzelmiş, gofretin ucundan kır dediğin anda ama zaten alıyorsun 3500. En az 85 kalori. En az. Bu alt düzey. Bu beginner seviyesi. Bunun developing ve advanced dediğimiz kısımları var. Yani bak, bu mikser bizim, yani radyonun o bu mikser omurili. Kirletme. Ben bunun üstüne kusarsam şimdi yayın durur. Yapamayız hiçbir şey. Anlatabiliyor muyum? O yüzden daha fazla lütfen bana İngilizce konuşma. Olur mu? İngilizce nedir? Ne demiş İngiliz? English is a very well language. Evet. Sağlık köşemizin burada sonuna geldik. Haftaya yepyeni sağlık köşelerinde tekrar bir şey yapacağız. Hatta şöyle söyleyeyim. Olacağız. Kapanış İngilizce yapsaydın keşke ya. Happy evet. Ending'le devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hakikaten yaban bir şarkıydı. 9.40 oldu. Star Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Mutfakta bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz diye düşünüyordum. Ve Erhan, duyabiliyor musun beni? Alo. Oktay. Alo. Oktay, ne oldu orada? Ablam, sen kimle konuşuyorsun? Oktay! Alo! Vay, bir dakika sus. Erhan diye bağlattım sizi. Alo! Oktay. Ege ile görüşecektim ben. Oktay. Oktay yok. Benim yaşım olmuş 35. Oktay, tipleme kaldıracak abi. Oktay, Oktay gitti. Yok. Fahir de yok. Alo. Tamam tamam, biziz ya. Küçük bir şaka yapalım dedik sana. Hayır, çünkü ben mutfaktan çıkarken en son sen vardın orada. Şimdi dinleyicilerimiz bugüne kadar hep mutfağı duydular. Mutfakla koridor arasında koşarak stüdyoya geldiğimizi biliyorlar. Oramızı buramızı kapılara çarptığımızı biliyorlar. Onlara da şahit oldular pek çok kez. Şimdi o mutfak nasıl bir yerdir? Mutfakta neler yaşanıyor şu dakikalarda, onu biraz yansıtmanı ben istiyorum. Ben biraz bu dakikalarda bir arkadaşın sesi geliyor. Fire var burada. Şu anda bir Kıbrıs. Burası çok hareketli. Önce onu söyleyeyim. İki çaydanlık kaynıyor. İki, bazı mutfaklarda bugün birçok medya kuruluşunun mutfağında tek çaydanlık varken varsa bizim mutfağımızda şükür ki iki çaydanlığımız var. İkisi de dolu mu Fahir? Bir bakar mısın onlara ablam? şu anda canlı yayında bir ilk gerçekleştiriyoruz ve Çaydanlık. Ablan biri doluymuştu, biri boşmuştu. Biri boşmuştu olduğu ortaya çıktı. Yani o zaman buradan böyle güzel bir sistem eleştirisi. Boş çaydanlık kaynıyor. Onu ağzımla yapman çok iyi oldu. Onun dışında hemen bakıyorum. Şu anda çalışmasa da bir çok kaliteli bir bulaşık makinemiz var. Çok güzel. Mevcut. Bir adet güneş gözlüğü var benim önümde. Bu Fahir, bu senin herhalde. Mutfağın demirbaşı değil bu. Onun dışında hemen bakıyorum. Sol tarafıma bakıyorum. Burası çok hareketli. Onu da şey yapmak istiyorum. Anlatmak istiyorum biraz. Evet lütfen, ben o hareketi merak ediyorum. Ne tip bir hareket? O hareket evet, kime karşı? Şu anda bulaşık makinesi çalışmaya başladı. Hakikaten Fahir, dikkatimi dağıtıyorsun. Şimdi dinleyicilerimiz bugüne kadar pek çok hikaye dinlediler. Mutfak kapılarına yumruk atan, duvarları yumruklayan Fahir ile ilgili. Stüdyomuzun duvarları alçıpan olduğundan Fahir'i burada zincirleyerek stüdyoda tutuyoruz ama dışarıda şu yumruklar nasıl çalışıyor? Bir onu acaba yansıtabilir miyiz? Tabii yansıtırız ama önce şunu söyleyeyim. Bir dakika Fahir, hemen başlama. Çünkü seni duyduğu an şey oldu. Bir dakika Fahir, vurma bir dakika. Fahir, bir bilgi vereyim. Ben, dışarıda Fahir'i salıyoruz biz. Saldığımız için rahat ediyoruz. Biz de rahat ediyoruz. O da rahat ediyor. Şimdi ufak canlı yayında... Biliyorum ya, çok hoş. Böyle kapalı ortamda da yani burası rahatça. Şu anda modern sabahlarda bir ilki gerçekleştiriyoruz ve canlı yayında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Rekor denemesi deneyecek. Ne demek? Rekor denemesi gerçekleştirecek Fahir Öğünç. Fahir. Elini oraya koy. Evet. Bu duyduğunuz duvar yumruklama duvar sesi. Biraz da kapı. Kapı maalesef. Şimdi bütün kapıları kaldırdık. Bütün kapıları söküldüğü için, bütün kapılar yumruklandığı için daha önce şey yapabilirsin. İçi boş olmayan duvara yumruk atabilirsin. İçi boş olmayan. Çünkü vurduğun yerin içi boş. Masalarda olabilir. Masalar tehlikeli olur. Masa sayımız fazla değil ya. Anlıyorum. Ege. O yüzden istersen şöyle bir şey yapabiliriz. Masa sayısının yeterli olmaması ile ilgili miydi bu? Evet, güzel bir sistem eleştirisi vardı. Ve dolabın içinde ne olduğunu bize anlatabilir misin Fahir? Buzdolabının mı? Evet. Bir kase yoğurt. Yarım kase yoğurt var. Muhterim şapta boş tam. Boş salata kapları. Ege'nin ayrılmış. Buzdolabına hiç girmeyin, orası hakikaten acıklı. Başka ne var? Acıktı. Şimdi orada mutfakta peki başka gelip ya insanlar diyecek ki ne var o mutfakta? Bir zamanlar hani tiryaki olduğumuz dönemlerde evet, stüdyodan koşarak kaçıp gidip mutfakta efendim çayımızı kahvemizi içip onun yanında da sigara zıkkımlandığımız dönemde tamam mutfaktaydık. Şimdi ona da ihtiyacımız yok. Çay kahve desen stüdyolarımızda serbest. Nedir peki yani bizi mutfağa bağlayan şey nedir? Ben onu araştırmanızı istiyorum. Yoksa bir takım manevi bağlar Ege'ciğim. Bunu pek hatırlamasan da bir takım manevi bağlar canım. Sen bana niye pek bir bunların farkında değilsin ama biz köklerimizi unutmadık. Nereden geldiğimizi asla unutmadık. Biz mutfaktan geldik, mutfağa gideceğiz. Oktay sen de sistem eleştirisi olsun da ne olursa olsun. Neyi eleştirdi? Hangi sistemin nesini eleştirdi şimdi? Senin gazete okumanı eleştiriyoruz. Şimdi mutfakla ilgili öğrenmek istediğiniz sadece bunlar değil. Mutfağın dekorasyonuna çok önem verilmiş. Mesela duvarda bir Kıbrıs saati var. Üstünde Kıbrıs haritası şeklinde. Kıbrıs saatiyle şu anda ona çeyrek var, gözükmesi lazım. Ve tabii ki en önemli vazgeçilmez üyemiz duvardaki 2008 Alman'a. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye, United Nations Population Fund Turkey, İngilizlerin deyimiyle. Yani önce gençler ve kadınlar diyor. Yani Fahir sen orada kal. Youth and women first. Hayır. Fahir sen orada kal çünkü Ankara stüdyolarına dönüyoruz. Merhaba. Erhan. Merhaba, ben ayağımın tozuyla mutfaktan geldim. Şu anda ayağımın tozuyla stüdyoya girdim. Ben doğum günlerini okuyacaktım. Aa, okusana, en yakın kimin var Fahir? Fulya'nın doğum günüymüştü. Bugün müymüştü? Bugünmüştü. Buradan tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Yarın Kadriye'nin melek yavrusu Sena'nın doğum günüymüştü. O zaman şimdi hiç alakası olmasa da Fulya'ya bir doğum günü armağanı olsun bu şarkı. Ne alakası varsa onu bilemiyoruz da bir şekilde. Evli bazı kadına doğum günü şarkısı göndermeye gel. Santana Oya Komova Fulya için burada.